ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस्कॉन नाम बहुत अभी कम से कम भारत में बहुत प्रसिद्ध है। काउ रात्रि में मैंने देखा वो एक नया शॉपिंग मॉल है ना, उसका नाम है इस्कॉन मॉल। एक दो किलोमीटर सामने सूरत में बहुत दिन से इस्कॉन टेलर्स है और वो बड़ा नाव है इसके सामने और पूरा सिटी में साइन बोर्ड लगाया है इस्कॉन चौरास्ते पर। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट शॉपिंग मॉल जो सामने है? नहीं वो एकदम सामने है चौरास्ते पर, बिग बाजार। और पूरा सिटी में वो साइन बोर्ड ऐसा लगाए है इस्कॉन चौरास्ते पर। तो इस्कॉन का नाम अभी बहुत सुंदर है लेकिन ज्यादा लोग नहीं जानते वो इस्कॉन का क्या मतलब है। इस्कॉन का मतलब क्या? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो वो कृष्ण भावना क्या है इसके बारे में कुछ कहना चाहता था। कृष्ण भावना अर्थात कृष्ण भक्ति। भक्ति का मतलब भाव, खाली भाव नहीं है, भाव और सेवा। भाव सब बोल सकते हैं मुझे कृष्ण प्रेम है और मैं कृष्ण भक्त हूं, लेकिन वो भाव की प्रकृति सेवा में होती है। बहुत बार एक उदाहरण दिया था और एक बार दे सकता हूं। खाली सार्वभौम प्रभु मजादारी नहीं कर, मैं भी कभी कभी करता हूं कि प्यार का, प्रेम का क्या मतलब है? उसका व्यवहारिक प्रकाश है सेवा में। जैसे कि अगर एक आदमी काम से घर वापस आते हैं फैक्ट्री से या ऑफिस से और इनकी गृहिणी इनको स्वागत देते हैं, तो आजकल गृहिणी तो गृहिणी नहीं है, ऑफिस ही नहीं होती है, सब ऑफिस जाने वाले हैं और पति घर वापस आते हैं और कोई नहीं है घर। और ऐसा होते हैं अमेरिका में, ऐसा होते हैं तो गृहिणी ऑफिस ही नहीं होते हैं, ऑफिस वाली घर वाली नहीं है, ऑफिस वाली होते हैं। और पति घर वाला होते हैं। लेकिन इस कहानी के लिए वो उदाहरण देता हूं कि तो ऑफिस वाला पति घर वापस आते हैं और घर वाली इनको स्वागत देते हैं और बोलते हैं वो मैं आपको बहुत प्यार प्रेम करता हूं। एक्चुअली भारतीय संस्कृति में ऐसे नहीं होते, अमेरिकी संस्कृति में ऐसे होते, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। और पत्नी हमेशा पति को ऐसे बोलते और पति पत्नी को ऐसे बोलते हैं और कुछ दिन के बाद डिवोर्स होते हैं, फिर आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू ऐसे बोलते हैं। और दूसरा पति और दूसरा पत्नी को बोलते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू, फिर ऐसे होते। लेकिन भारतीय संस्कृति में आई लव यू बोलने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब घर वाली तो अपना काम करते हैं और स्त्री धाम पालन करते हैं और पति और बाप जिम्मेदारी लेते हैं और आई लव यू का बोलने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों अपना धाम पालन करते हैं और ऐसा प्रकट है कि दोनों परस्पर प्रेम करते हैं। और अगर प्रेम नहीं होते है तो फिर भी जिम्मेदारी लेते हैं और डिवोर्स नहीं करते हैं। तो हमारे घर और हमारे पति मतलब इस उदाहरण में तो व्यक्ति घर वापस आया है और घर वाले बोलते हैं आई लव यू आई लव यू, तुम बहुत प्रेम करता हूँ बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो उसका पति बोलते ठीक है बहुत अच्छा है, तो क्या मेरे लिए क्या रसोई की, तो बहुत भूखी हूँ, तो कुछ तैयार नहीं किया लेकिन तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, तो मुझे प्रेम मत करो तो कुछ बन जाओ कुछ बना दो मेरे लिए, तो क्या प्रेम है अगर सेवा नहीं करते हैं तो खाली आई लव यू बोलने से तो कैसे प्रेम होते। तो ऐसे है कृष्ण भावना क्या है, भावना है कि वी लव कृष्ण, ऐसे है बहुत आज का वृंदावन में लॉय बाजार में ऐसे टी शर्ट लोग है आई लव कृष्ण या टूपी है उसमें लेख है आई लव कृष्ण, तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे टूपी और टी शर्ट पहनने बहुत भाग्यशाली है कि कृष्ण को प्रेम करते हैं और सबको बताते हैं कि मैं कृष्ण को प्रेम करता हूं, मेरा इतना सा भाग्य नहीं था और रूप सनातन इत्यादि रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ तो वे भी ऐसा नहीं बोलते, बोलते हे राधे व्रज देवी के चला देते हे नंद सुन कुतः, तो अभी तक हम राधा कृष्ण ललिता इत्यादि गोपियां साखियां संगति नहीं मिल, हम कृष्ण को खोज करके ब्रजवास करते हैं, तो आई लव कृष्णा मैं कृष्ण को प्रेम करता हूँ ऐसे बोलना सहज है, लेकिन वास्तविक कृष्ण भावना क्या है उस सेवा में उसका प्रकाश होता है वही प्रेम है। तो कृष्ण भावना का भक्ति का मतलब भावना और वास्तविक भावना का वास्तविक फल है सेवा, और किस प्रकार की सेवा होनी चाहिए शुद्ध भक्ति में, श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति सिखाए पूरे दुनिया में, किस प्रकार की भक्ति शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति क्या है इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का गौरव है कि अनादि काल से एक भारतीय संस्कृति आ रही है और वो भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च स्तर है और उसका सर्वोच्च स्तर है कृष्ण भक्ति है, और उसका वो भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य और वास्तव में एक ही उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो वो भारत का गौरव है कि अनादि काल से ये भारतीय संस्कृति आ रही है और प्रेम धर्म कृष्ण प्रेम धर्म भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी होते है कि अनादि काल से कैतव धर्म मतलब अधर्म कृष्ण अभक्ति विकृत धर्म वो भी आ रहा है, तो खाली कृष्ण भगवान राम भगवान हम ऐसे ये भारत का गौरव है कि राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और बहुत बड़े बड़े संत भारत में अवतरित हुए, लेकिन कंस जरासंध इत्यादि राक्षस भी भारत में जन्म लिए थे, और क्या होते हैं कली युग में विशेषकर कली युग में एक्चुअली द्वापर युग के अंत में इसका शुरू हुआ, तो भक्ति का नाम में राक्षसी प्रचार होते हैं राक्षसी प्रचार होते हैं, तो उसका शुरू हुआ द्वापर युग का अंत में एक राजा था उसका कहानी है श्रीमद् भागवत में पौंड्रक, पौंड्रक महाराज काशी धाम में राजा थे की, और वो ऐसे विष वो अभी हमारे सार्वभौम प्रभु बताया कि विष पोषक वैष्णवी पोषक होना चाहिए, धोती साड़ी पांचक नहीं। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि हम वैष्णव है या कम से कम हम प्रयास करते हैं वैष्णव होना, तो वैष्णव पोषक पहनने चाहिए। लेकिन पौंड्रक इतना सब बदमाश, इतना बड़ा बदमाश था कि विष्णु का पोषक पहन दे और वो द्विभुज उसका उसके दो हाथ था, लेकिन दो नकल हाथ बनाया और चातुर्भुज नारायण जैसे ऐसे अभिनय किए और सबको बताया कि मैं भगवान हूं। और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी कि मैं भगवान, मैं पौंड्रक, मैं भगवान हूं, तो तुम वासुदेव कृष्ण तुम नकली भगवान हो और तुम शंखचक्र गदा पद्मा जो भगवान के चार विशेष चिन्ह है वो सब छोड़ दो और मेरे चरण में शरणागत हो। तो भगवान वो पौंड्रक के दूत के द्वारा मैसेज दिया पौंड्रक को कि ठीक है मैं आपका पास आ रहा हूं, लेकिन आपके चरण में शरणागत नहीं होगा, आपका सिर के पास होगा और सिर थक के तुमको यमराज के पास भेज दूंगा। मतलब वो पौंड्रक नकली भगवान था उस समय, एक नकली भगवान था, लेकिन आज भारत में कितना नकली भगवान है? सेंसस में ऐसा लिखे कि इतना सा इंजीनियर है, इतना सा डॉक्टर है, इतना सा मजदूर है, इतने से घर वाली है, इतने से ऑफिस वाली आम है। तो सेंसस में ऐसा भी गिनना चाहिए कितना भगवान है, क्योंकि भारत में ऐसा जब बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में वो नकली भगवान का एपिडेमिक है, क्योंकि गरीब देश है और अगर कोई बोलते मैं भगवान हूं तो आपन को भगवान बनाने से पेट भरना सरल होते, तो मूर्ख लोग सोचे ठीक वो भगवान है तो उसको खिलाओ। तो ऐसा जब बांग्लादेश में प्रचार करता था ऐसे लोगों को बताया कि आप जो बांग्लादेशी है आप सोचते कि हम बहुत गरीब है, बहुत दरिद्र है, तो बहुत भाग्यहीन है, लेकिन मेरे विचार में आप सबसे, आप दुनिया में जगत में सबसे भाग्यवान है। कैसे? क्योंकि जगन्नाथ एक है, जगत के मालिक एक है, सब जानते हैं कि भगवान एक है, पूरे जगत के लिए खाली एक भगवान है, लेकिन बांग्लादेश में हर गांव एक भगवान है, हर गांव में एक भगवान है। तो ऐसे काली युग में कैथव धर्म बहुत प्रचलित है और क्या भक्ति है और क्या नकली है, तो लोगों इसके बारे में लोगों का स्पष्ट ज्ञान नहीं है और इसलिए भक्ति का नाम है बहुत अपराध होते हैं, भगवान की आराधना का नाम में बहुत अपराध होते हैं। अपराध आराधना एक शब्द है और उसके विपरीत अपराध, अपराध मतलब जो आराधना के विपरीत होते हैं। तो भक्ति का नाम में अपराध चलते, जैसे कि लोग सोचते हैं ये सब नकली भगवान की पूजा करने से वे ही भगवान है और ऐसे भगवान संतुष्ट होंगे। जैसे कि ये बहुत प्रसिद्ध नकली भगवान है, दक्षिण भारत में रहते हैं और बहुत लंबा बाल है। सुना था कि उसका कुछ ऑपरेशन हो और अभी शेविंग नहीं करके थकला हो गया। लेकिन वही बाबा है दक्षिण भारत में, बहुत काला है, तो वो इतना बड़ा बदमाश है कि वो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। एक स्तोत्र है वेंकटेश तिरुपति बालाजी का शुभ बात, तो ऐसे तिरुपति के पुजारी बालाजी श्रीनिवास गोविंद को उठाते हैं, वो वेंकटेश सुप्रभातम एक बहुत सुंदर स्तोत्र बल के। तो क्या है वो बाबा, वो उसके सब भक्त तथाकथित भक्तों वेंकटेश सुप्रभातम नहीं बोलते तो एक ही स्तोत्र बोलते, लेकिन वेंकटेश वास्तविक विष्णु का नाम कट के वो बाबा का नाम डालते हैं तो वो ही स्तोत्र। तो कितना बड़ा अपराध होते हैं। तो ऐसे चलते ही काले युग में और ज्ञान का अभाव से मूर्ख लोग ऐसे कुमार्ग में चलते हैं और कहते हुए भक्ति करने से भगवान के पास नहीं जाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त यमराज के पास जाते, लेकिन ऐसे यमराज के पास जाने से तो कोई अच्छा फल नहीं मिलते, तो यम यातना मिलते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, नकली भक्ति क्या है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु और इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश के अनुसार पाश्चात्य देश जाके कृष्ण भावना प्रचार की। लेकिन वो भावना कैसे होने चाहिए इसको समझना चाहिए, और अगर हम ऐसी भावना मिलेंगे तो अपने आप से हम अच्छी तरह नाला करेंगे, नियम पालन करेंगे, वैष्णव पोषक पहनेंगे, हम अपने आप से हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान होंगे कि यही जीवन का उद्देश्य है। अगर हम अच्छी तरह जानते कृष्ण भक्ति क्या है कि हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं होगा कि हम दूसरे रास्ते जंगे या हम भक्ति के साथ काम ज्ञान योग इत्यादि करेंगे। अगर हम वास्तविक संबंध ज्ञान मिलेंगे कि कृष्ण ही भगवान है, मैं जीव हूं, मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, तो अगर हम ऐसे ज्ञान में आश्वस्त होते हैं तो हमारे मन में प्रश्न नहीं आएगा तो हमारा क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहिए। तो करीब हम सब शुरू में हम सब कुछ अच्छी तरह पालन नहीं कर सकेंगे, तो पूर्वाभ्यास से बैड हैबिट्स दुराचार हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम इतना सा आश्वस्त होंगे, निष्ठावान होंगे कि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन का उद्देश्य है और इसके उसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। सब कुछ जो है भोग मतलब इंद्रिय सुख और सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, वो सब है, लेकिन जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। और किस प्रकार की सेवा? शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो ऐसे अच्छी तरह समझना चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में है, रूप गोस्वामी का विश्लेषण, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा है। उत्तमा भक्ति, भक्ति में तीन स्तर है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो उत्तमा भक्ति क्या है? जिसमें कोई दूसरी कामना नहीं है, जो ज्ञान और काम का प्रयासित का प्रयास से आवृत नहीं होते। मतलब काम और ज्ञान, मतलब इंद्रिय सुख और मानसिक परिकल्पना से रहित, अनुकूल है ना, अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल, क्या अनुकूल है कृष्ण भक्ति में, क्या प्रतिकूल है, तो ये सब का विश्लेषण करना चाहिए। तो बाद में करूंगा, अरे आज नहीं है। रूप गोस्वामी एक दो शब्द में शुद्ध भक्ति का मतलब संक्षेप में बताया, और उसके बाद पूरी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में विस्तार में बताया। तो अनुकूल रूप में कृष्ण अनुशीलन, अनुशीलन मतलब विधि विधान पालन करके कृष्ण भक्ति करने हैं, जैसे कि धीरे धीरे वो प्रेम भक्ति मन में आएगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया तथो नार्थ निवृत्ति तथा रुचिस तथो निष्ठा रुचिस तथा। तो ऐसे एक क्रम है, साधा कान मयां प्रेम प्रादो भवे भगत क्रम। तो धीरे धीरे हम प्रेम भक्ति मिल सकते हैं। प्रेम भक्ति इतना सस्ती नहीं है। प्रेम भक्ति का मतलब जिसमें कोई दूसरी कामना नहीं होती है, प्रेमी भक्तों के मन में कोई दूसरी कामना का लेश नहीं होते हैं। तो खाली कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, पूरा मन, पूरा काम, पूरा वचन, सब कुछ कृष्ण की प्रीति के लिए होते हैं। तो ऐसी शुद्ध भक्ति का संक्षिप्त परिभाषा है, और श्रीमद् भागवत में भी है शुद्ध भक्ति का वर्णन। सवाई पुंग संग फरो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहैतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध थी। इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। परम धर्म क्या है सभी व्यक्तियों के लिए? कोई कोई बोलते हैं कि मेरा धर्म ऐसे है, मेरा धर्म है गौ रक्षा, मेरा धर्म है मानव सेवा, मेरा धर्म है इस्लाम, मेरा धर्म है काम करना गधा जैसे, मेरा धर्म है परिवार पालन करना, और स्त्री धर्म पति सेवा। तो ये सब धर्म है। तो कोई कोई बोल सकते कि वो मेरा धर्म है, लेकिन सबके लिए परम धर्म है कृष्ण सेवा। गौ रक्षा वो भारतीय वैदिक संस्कृति का एक मुख्य अंश है, लेकिन वो ही परम धर्म नहीं है, वो प्रशंसनीय है, मुख्य महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान है कृष्ण और कृष्ण है सर्वोत्तम और इनकी सेवा करनी चाहिए, और क्योंकि वे गोपाल है, गोविंद नंद गोप कुमार है। कृष्ण चाहते हैं कि गाय की रक्षा होगी, इसलिए गौ रक्षा की महत्व। तो ऐसे ही बहुत प्रकार का धर्म होते हैं और धर्म का क्षेत्र में भी बहुत भूल धारणा होती है, लेकिन यही समझना चाहिए कि परम धर्म है कृष्ण सेवा सब लोगों के लिए। सवाई पुंसंग परो धर्म ये तो भक्तिर अधोक्षजे अधोक्षज, ये नाम का मतलब कि कृष्णा भगवान साधारण भौतिक इंद्रियों से प्राप्त नहीं होते हैं। अथा श्री कृष्ण नाम आदि न भगत ग्राहीन इंद्रियाई सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति। अतः कृष्ण को मापना संभव नहीं है। कृष्ण जैसे कि वो मायापुर में महापंच तत्व की स्थापना हुई, बहुत लंबी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधा पंडित और श्रीवास ठाकुर की पांच मूर्ति, कितना लंबा है? 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, बहुत बहुत लंबा अष्ट धातु मूर्ति की स्थापना हुई एक महीने के पहले से, इतने समय था। उसके पहले इतना लंबा पंच तत्व मूर्ति स्थापित हुए। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा मूर्ति छोटा मूर्ति से और महत्वपूर्ण है। तो भगवान अगर इतना इतना से छोटा रूप में प्रकट होते हैं मूर्ति रूप में, और अगर भगवान 3 मीटर मूर्ति या 30 मीटर मूर्ति में प्रकट होते हैं तो वही भगवान है। ऐसा नहीं है कि बड़ा मूर्ति छोटा मूर्ति से बड़ा, मतलब शक्ति में बड़ा है, नहीं है। भगवान ही भगवान है, विराट रूप है और परमात्मा रूप में भगवान सब परमाणु में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान भगवान है। और जो परमात्मा है सब सबसे छोटा है, तो अगर चाहते हैं तो भक्तों और किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट हो सकते किसी भी रूप में, जैसे कि वो नहीं वो ब्रह्म संहिता में अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त गोलोक एवं निरसत अकेला आत्मभूत, भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, भगवान महाविष्णु होते हैं, गर्भदक्षय विष्णु महाविष्णु रूप से ओहार भ्रमण बूंद के बीज रूप में निकाल जाते हैं। तो इतने महान है महाविष्णु की सभी भ्रमण इनके शरीर से निकाल जाते हैं, और भगवान इतना छोटा है कि वो सभी ब्रह्मांड प्रवेश करके वो सभी ब्रह्मांड के सभी परमाणु में विराजमान होते हैं। तो भगवान को मापने ऐसा आजकल भौतिक वैज्ञानिक प्रयास करते हैं सब कुछ मापना, तो बहुत प्रकार के यंत्र है, बहुत विधियां से भगवान की शक्ति माप करते हैं। तो ये चीज कितना लंबा है, कितना चौड़ाए है और मून कितना दूर है, सूरज कितना दूर है और लाइट मापने के लिए तो कितना ब्राइट होते है वो लाइट, तो कितना वाटेज होते वो जीरो वाट लाइट होते है और 40 वाट लाइट होते है और हेलोजन लैंप होते है, फ्लड लाइट होते है और पानी पानी का वो हाइग्रोमीटर है, पानी तो कितना भारी है, कितना स्पेसिफिक डेंसिटी कितने है उसको मापना है और अल्कोहल कितना स्ट्रांग होते है, विस्की तो 80 प्रूफ होते है, बियर खाली 15 प्रूफ होते है, तो ऐसे बहुत सारी चीज का मापना है, लेकिन भगवान को मापना नहीं है। भगवान ऐसे व्यक्ति है नहीं है, ऐसा चीज नहीं है कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप देखने से हम भगवान को देख सकते। कोई कोई बोलते हैं मुझको भगवान दिखाओ, लेकिन अगर हम भगवान को देखेंगे हम कैसे स्वीकार करेंगे? अगर प्रेमांजन लगाना है अंकों पर तो हम हमेशा सभी स्थिति में भगवान को देख सकते हैं, और अगर वो प्रेमांजन नहीं होते हैं तो भगवान स्वयं हमारे सामने अगर उपस्थित हो तो हम भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि दुर्योधन के राजसभा में, राज दरबार में भगवान कृष्ण आए थे और दुर्योधन को बताया कि युद्ध में तुम सफल नहीं हो सकते, तुम बड़ा राजा हो और तुम के पक्ष में फौज में ज्यादा सैनिक है पांडवों के फौज से और बड़े बड़े सैनिक है भीष्म द्रोण अश्वत्थामा जयद्रथ तुम के फौज में, लेकिन मैं कृष्णा युधिष्ठिर के पक्ष में हूं। जायस्तु पंडु पुत्रानम येषम पक्षे जनादन। मैं कृष्ण दुर्योधन को बताया कि मैं भगवान हूं और मैं वचन दिया था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं युधिष्ठिर को अनुग्रह करता हूं और क्योंकि मैं तुमको अनुग्रह नहीं करता हूं इसलिए तुम इस लड़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, तो ये उद्देश्य छोड़ दो और शांति स्थापना करो। तो दुर्योधन स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि दुर्योधन का स्वभाव ऐसे था, राक्षस था, असुर। तो उस समय दुर्योधन को दिखाने के लिए कि कृष्ण ही मैं भगवान हूं, कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण दुर्योधन को विश्व रूप दिखा, अर्जुन को दिखाने के पहले, लेकिन उसको देखने से भी दुर्योधन अविश्वास था। वो बोला कि वो कुछ जादू है, वो कृष्ण को जादू वंश के है तो जादू दिखाते। तो ऐसा भगवान स्वयं दुर्योधन के सामने था और दिखाया कि मैं भगवान हूं, फिर भी विश्वास नहीं था। और वास्तव में अगर हम विचार करते हैं कि भगवान उपस्थित है, अगर भगवान सर्वत्र उपस्थित नहीं होते तो कैसे जगत चलते हैं? जगत का मतलब यो जग गच्छति इति जगत, जो हमेशा चलते रहते हैं वो जगत बोलते। तो जगत कैसे चलते? तो भगवान की संचालन से। अगर कोई भगवान नहीं है तो कैसे जगत चलते? तो जरूर भगवान है, भगवान की अस्तित्व है। जो बुद्धिमान है समझ सकते हैं कि भगवान है, और जो बुद्धिहीन है तो इतना सब प्रयास करके भी तो ऐसे व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते कि भगवान है। तो भगवान ऐसे चीज नहीं है कि हम माप कर सकते, लेकिन हम भगवान का साक्षात्कार मिल सकते सेवा भाव से, सेवा मुख ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत। जब भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं हमारी सेवा से, तब भगवान स्वयं हमको इनके नाम रूप गुण लीला सब कुछ प्रकट करते हैं। तो सवाई फुंग संग परो धर्म यथो भक्ति अधोग सचिव, भगवान अधोग सचिव मतलब साधारण बुद्धि मन और इंद्रियों से भगवान को समझना संभव नहीं है, केवल भक्ति से शुद्ध भक्ति से भगवान को समझना संभव होते हैं। अहित की अप्रतिहता और शुद्ध भक्ति का क्या मतलब, जिसमें कोई अपना कामना नहीं होते, तो भक्ति करना चाहिए किसलिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अहित की अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब सदैव, जिसमें कोई अवकाश नहीं होते हैं। मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया था और एक्चुअली क्या हुआ, बचपन में मेरा अविश्वास था क्रिश्चियन धर्म में। शास्त्र में एक लेख है, भक्ति स्थु भगवत भक्त संगे न फारी जाए थे, भक्ति भक्तों से मिल जाते हैं। आप नहीं ना कोई ले धर्म सिखान न जाए, अगर हम अगर भक्तों भक्ति धर्म पालन नहीं करते हैं तो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकते। तो वैसे ही क्रिश्चियन प्रीस्ट का व्यवहार से नहीं समझा कि ये क्रिश्चियन धर्म तो सही नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, वो प्रीस्ट तो चर्च जाके वो सब चर्च का कार्य किया था, लेकिन घर वापस जाके टीवी चालू किया और साल में वो सब प्रीस्ट का 2 हफ्ते की छुट्टी करीब अभी 4 हफ्ते की छुट्टी होते है, उस समय खाली 2 हफ्ते। और जैसे 2 हफ्ते में वो साधारण व्यक्ति जैसे वो सब धन चढ़ के तो खाली एंजॉय किया, फिर वापस आके शुद्ध पवित्र प्रीस्ट जैसे थे। तो ऐसे ही समझो कि ये तो यही तो कोई धन नहीं है। अगर भगवत सेवा होती है तो वो सदैव होगा, ऐसा नहीं है कि हम 4 नियम पालन करते हैं लेकिन साल में एक बार 1-2 दिन के लिए 1-2 हफ्ते में हम सब नियम लंघन करते हैं, ऐसा नहीं है। 4 नियम सदैव पालन करना चाहिए और भगवान की सेवा सदैव करना चाहिए। सदैव का मतलब हर रोज और दिन में 24 घंटे में सोना का समय और सोना पहनना खाना ये सब केवल शरीर पालन के लिए, जैसे कि हम शरीर के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो यही शुद्ध भक्ति है। अहित की प्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। और ऐसे ऐसी भक्ति करने से हम जो आत्मा है सुप्रसन्न हो सकते। जब तक हम शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम आत्म सुख नहीं मिल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं और कहूंगा, आज नहीं कल परसों रामनवमी पर। तो शुद्ध भक्ति क्या, क्योंकि क्या होते हैं, खास भारत में इस भक्ति के बारे में बहुत गलत फहमी प्रचलित है। और भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार की भक्ति हमको सिखा, श्री प्रभुपाद किस प्रकार की भक्ति हमको सिखा, तो इसके बारे में और थोड़ा बोलना चाहता हूँ। और आशा है खाओ ऐसे और कुछ कहूंगा, क्योंकि यही विषय बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है। लगते है आप जो अभी यहाँ पर उपस्थित है तो आप नया नहीं है, आप सब भक्त है, तो बहुत दीक्षित भी है और दीक्षित होने वाले हैं, तो भक्ति में है। तो हमारे लिए शुद्ध भक्ति क्या है इसको समझना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम अच्छी तरह और आसानी से और बिना आशंका से इस शुद्ध भक्ति मार्ग जाके भगवान की चरण पर पहुंच सकेंगे। हरे कृष्ण।